Açık Gazete. Kainat, bugün 6 Aralık Cuma. Yıl 2013, ay 12, gün 340, Kasım 29. 1435, Hicri Sefer 3, 1429, Rumi Kasım 23. Kuzey rüzgarlarının esmesi. Günün tarihi. 77 yıl önce bugün 6 Aralık 1936'da tanınmış kadın şairlerimizden Leyla Hanım, yani Leyla Hanım Saz, Leyla Saz vefat etti. Leyla Hanım'ın bestelerinden 200 kadarı eviyle birlikte yanmış, ancak bir kısım notaları basılabilmiştir. 20 yıl önce bugün 6 Aralık 1993'te sanatın gelişmesi ve yayılmasını sağlamak için kurulan D Grubu adlı sanat akımının kurucuları arasında yer alan ressam heykeltıraş Abidin Dino vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. can see him walking down the streets of South Africa. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil, Selahattin Çolak ve Emre Gümüşer'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, haftanın son Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Hugh Masekela'dan Nelson Mandela. Nelson Mandela öldü, 95 yaşında, Güney Afrika'nın ilk siyah başkanı ama aynı zamanda da büyük bir özgürlük ve kurtuluş mücadelesinin başkanı. Buyurun, özür dilerim. Pardon. Mandela'nın ölümü. Lideri. Evet, dün saat 22.45 civarında devlet başkanı Jacob Zuma tarafından duyuruldu. Duyurulduğu yapılan açıklamada ulusumuzun en kıymetli evladını kaybettik deniliyordu. Ama belki de sadece ulusla alakalı değildi Mandela'nın mücadelesi. Dünya en kıymetli evlatlarından birini de kaybettiğini söyleyebiliriz. Evet, Afrika'nın özgürlük mücadelesini milyonlarca insan tarafından desteklenmişti. Hala da büyük bir esin kaynağı olarak devam ediyordu. Güney Afrika'nın ilk 27 sene şeyde yattı. Cezaevinde yattı. Robben, evet. Adası'ndaki. 18 yılını Robben Adası'nda geçirdi. Evet. Yani çok önemli bir simaydı. Ve orada da tüberküloz hastalığına yakalandı Robben Adası'nda. Ama mücadelesini sürdürdü. Uzun yıllar bu beyaz ırkın yönetimi altında ezilen Güney Afrika Cumhuriyeti'ni, o zaman 1948'den 1994 yıllarına kadar Ulusal Parti hükümeti tarafından uygulanan ayrımcılığa karşı mücadelesini en sonunda resmileştirdi. Seçimler üzerinden sürdürdü ve kendi zaferini de ilan etti. Ve kendi ulusunun da zaferini ilan etti aynı zamanda. Evet, tarihin en önemli özgürlük mücadelecilerinden biri olarak geçti. Aynı zamanda ahlaki, etik ve moral, hepsini birden kullanabiliriz, esin kaynağı olduğunu muhakkak söyleyebiliriz. İtidalli tavrıyla da, gerçi silahlı mücadeleyi de, şiddet hareketlerini de içine alan bir mücadeleydi kısmen yaptığı, fakat ondan sonraki ömrünün geri kalan bütün bölümünü de dünya üzerindeki mücadelelerin, özgürlük mücadelelerinin yaygınlaşması için de harcayan çok önemli biri. Yani Mohandas Karamçand Gandhi Hindistan'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de Martin Luther King gibi isimlerle birlikte anabiliriz kendi adını. Yani yattığı hapishanedeki odanın, hücrenin küçüklüğünü görünce insan hakikaten aklı hayali duruyor. Ve kendi isteğiyle de şeyden bir dönem başkanlık yaptıktan sonra çekilmesi de ülkesinin özgürlüğe, ırkçılığın en yoğun olduğu yerde apartheid denen rejimin, yeryüzünün en kanlı ve korkunç ırkçı rejiminden, karanlık rejiminden çıktıktan sonra bu kadar hapisten filan tekrar iktidarda kalabileceği şüphesizdi eğer çekilmeseydi. Fakat bunu çekilerek ayrı bir örnek oluşturdu. Mandela 1918 yılında Güney Afrika'nın doğusundaki küçük bir köyde doğmuştu. İçinde büyüdüğü bölgenin kabilesi ona Madiba adıyla seslenmiş ve Madiba olarak da yaygınlık kazanmış ismi Afrika'da. Doğumundaki adı Rolihlahla Dalipihunga olan Mandela'ya İngilizce Nelson ismini ise bir öğretmen koymuş. Görücü usulü evlilikten kaçan 23 yaşındaki Mandela 1941 yılında Johannesburg'a yerleşmiş ve Johannesburg'a gidişinden 2 yıl sonra da hukuk öğrenimini başlamış. Etnik kökenlerinin farklı olan pek çok insanla karşılaşmış ve tanışmış. Liberal, radikal, Afrikancı düşüncelere, bu düşüncede içerisine girmiş Mandela. Ve gördüğü ayrımcılık ve ırkçılık ise bu düşünceler içerisinde siyasete katılmasına ve mücadeleye girmesindeki en büyük etken olmuş. Evet, 95 yaşında hayata veda etti. 3 evliliği vardı. 80. doğum gününde de Graça Machel'le evlendi. Mozambik'in eski başkanının dul karısı ile 6 çocuğu var. 3'ü hayatta: Pumla Makaziwe, Maki, Zenani ve Zindziwa. Zindzi. 17 torunu, 14'te torun çocuğu var. 1968 ve 69 yıllarında önce annesini kaybediyor, ardından ise büyük oğlunu bir trafik kazasında kaybediyor Mandela, ama cenazeye gidebilmek için bile izin alamıyor yönetimden ve büyük oğlunun cenazesine katılamıyor. Ama bir oğlu da AIDS'den öldü daha sonra. Ve kendisinin de AIDS gibi bir hastalıkla daha erken mücadeleye başlamalıydım şeklinde bir öz eleştiri yaptığını da hatırlıyoruz onunla, evet, beraber. Verdiğim mücadele dünyanın dört bir tarafından ses bulmuş olsa gerek. 1988 yılında Londra'da Wembley Stadyumunda verilen bir konserde 72 bin kişi hep bir ağızdan Nelson Mandela'ya özgürlük şarkısını söylemesi dünyada epey bir yankı bulmuş. Evet, çok, yani en yakın mücadele arkadaşlarından diyeyim, aslında böyle bir terim kullanmak da zor, başpiskopos Desmond Tutu, tarihin o da en önemli simalarından biri ve özellikle de apartheid rejiminin çökmesinden sonra gerçeklik ve uzlaşma komisyonunun başında olan ve barışçıl bir geçişin en önemli hazırlayıcılarından biri olan, şiddet kullanmadan geçişin başpiskopos Tutu da şöyle demiş. Yani herkesin yorumları var ama bir tek onunla yetinelim. Diğer devlet adamlarının söylediklerini daha sonra söylemek ya da siz de tahmin etmek fırsatını bulabilirsiniz. Ama Tutu şey diyor. Yani gerek ırk gerekse sınıf meselelerinin de ötesine geçti. Eylemleriyle, kişiliğiyle diyor, yani sadece davranışlarıyla o sıcak tavrı ve başkalarını dinlemeye, başkalarıyla empati kurma yeteneği açısından bütün bu şeyleri aştı. Bildiğimiz ırk ve sınıf mücadeleleri kavramlarının da ötesine geçti. Çok sıcak bir kişiliği vardı ve Afrika'da da pek çok insana şey aşıladı, güç, mücadele gücü verdi diyor. Hani klasik bir tabir vardı ya, ilham kaynağı oldu diye. Evet. Burada klasik manasından çıkıyor galiba. Nelson Mandela. Evet, belki de bir tek şeyi de hatırlatmak lazım Türkiye ile de ilgili olarak. Atatürk ödülü. Evet. Evet, Atatürk ödülü. Daha önce NATO eski genel sekreteri Joseph Luns, Japon prensi Takahito Mikasa ve Türkiye'nin darbeci generali Kenan Evren gibi isimlere layık görülen Atatürk ödülü Nelson Mandela'ya da verilmek istenmiş. Nelson Mandela'nın partisi ANS, Mandela'nın kendisine verilen ödülü kabul etmediğini ve Türkiye'ye ziyaretlerinin olmadığını açıklamış. African ama, National Congress, işte, evet, ANC. ANC'nin tavrının modern Türkiye'nin kurucusu reformcu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili herhangi bir olumsuzlukla herhangi bir durumla alakası yoktur, onunla alakalı demiş. Ama diğer isimlere baktığınız zaman sebebini anlamakta çok zor olmasa gerek. Hangi tarihte verilmeye çalışılmış? 1986. 12 Eylül rejimi devam etmekte. Devam etmekte. Yani bizzat Kenan Evren aslında böyle bir şey vermeye çalışıyor. Kendini de aklamaya çalışan. Kenan Evren Nelson Mandela gibi anılmayacak şüphesiz, o yargılanıyor zaten. Evet, 92 yılıymış. 86 yılında diğer insanlara verilmeye çalışılmış sırayla. 92 yılında da Mandela'ya verilmiş. Mandela da kabul etmemiş. Öncelikle Mandela'nın ödülü Türkiye'de Kürtlere yapılan muameleden hoşlanmadığı için reddettiği belirtilmiş. Ancak 7 yıl sonra ödülü kabul etmek istediğine dair bazı haberler ortaya çıkmış. Yani Fatih Altaylı bir şeyler yazmış ama ben dişe dokunur bir taraf göremedim. Tamamen uyduruk olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Rejim şeylerini. Sen bizim ödülümüzü nasıl almazsın diye. Evet, aynen öyle. Türk ödülünü. Türklerden gelen, hem de Atatürk'ün adıyla diye. İşte böyle. Nelson Mandela'ya bir günaydın diyoruz. Günaydın Madiba diyoruz. Madiba diyoruz, evet. Ve haberlere geçiyoruz. Şimdi bütün dünya isyan dalgalarıyla dalgalanıyor ama isyan meselelerini sadece başlıklarla verebileceğiz bugün. Zaten bir saatlik bir programımız var. 15 dakikasında elbette Nelson Mandela'nın anısına ayırdık. Çok az da olmasına rağmen, yeterli olmamasına rağmen. Ama şimdi artık özetlemek zorundayız. Öncelikle iklim, hava durumlarıyla ilgili şeyleri verelim. Çevre meselelerini. İnsanlığın ani iklim değişiklikleri konusunda tamamen hazırlıksız olduğuna dair tüyler ürpertici bir rapor yayınlandı. Ve bu da dünyanın en önemli saygın kuruluşlarından biri olan National Academy of Sciences'dan geliyor. Yani Ulusal Bilimler Akademisi Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir rapor. Ani iklim değişiklikleri, daha doğrusu iklim değişikliğinin ani etkileri kaçınılmaz ama çok az şey yapılıyor buna rağmen, kaçınılmaz olmasına rağmen diyor. Bu raporun başlığı da şey zaten, iklim değişikliğinin ani etkileri diye. Ve yani hava durumlarındaki değişiklikler sadece 10 yıllar, yani çok böyle şey deniyor ya işte, 100 yılın sonuna kadar ne olacak, deniz yükselmeleri, buzların erimesi. Hayır, bugün falan. Onunla alakalı bir haber gördüm hatta Cumhuriyet Gazetesi'nin ekinde. 50 bin yıl sonra dünyanın halinden bahsediliyor. Fakat 50 bin yıldan önce daha farklı şeyler ve beklediklerinden daha farklı şeyler olabilir. Evet, bunlarla hiç yani onlardan ayrı tutmuşlar ve başında da Tony Barnowski var, profesör. Biyoloji bölümü Kaliforniya Üniversitesi'nde, Berkeley'deki Tony Barnowski de demiş ki zaten asıl büyük şeyler, meydan okumalar ani olanlar demiş mesela. Ve dünyanın gördüğü türlerden çok daha, türlerin yok oluşundan, yani bildiği türlerin bildiğinden çok daha sıcak olacak, alışık olduğundan dünya, gezegen demiş. İnsanlar için de aynı şey. Ve en büyük etkiler bunlardan olacak ve insanlık maalesef hiç hazır değil. Yani bu değişim hızı, iklimin değişim hızı son 10 milyonlarca yıldır görülen türlerin alışık olduğundan daha hızlı. Dolayısıyla da alışmak ve tedbir almak pek kolay olmayacak demişler. Ama bu çok gerçekten ürkünç bir rapordan bahsediyoruz. Buldum. 50 bin değil 5 bin yılmış. Cumhuriyet Gazetesi'nin bilim ve teknoloji yılındaki koyulan tarih, dünyanın deadline'ı belki de. Yani Avrupa'daki batık ülkeleri gösteriyor. Türkiye'nin Hazar Denizi'nin yükseleceğinden bahsediliyor. Ve birçok kıyı devleti, kıyısı olan, okyanusları ve denizleri kıyısı olan ülkelerin bu kıyılarının sular altında kalacağından bahsediyor. Ama 5000 yıl bence çok tabii iyimser, yani. İyimser bir rakam. 5000 yıl her ne kadar jeolojik zaman açısından bir göz kırpma mesabesinde diyeyim, daha doğrusu bir göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir zaman, ama ondan bahsetmiyoruz. 10 yıllardan bahsediyoruz. Yani bu makaleyi, bu yazıyı kaleme alan insanların da görebileceği bir zaman diliminden, evet, bahsediyoruz. Maalesef öyle olacak ve tümüyle insanlık buna hazırlıksız diyorlarmış. Bu çok mühim bir şey. New York Times'dan da var. Common Dreams'dan da görebiliyoruz bu haberi. Bir de büyük iklim krizi içinde büyük şirketlerin gözünü nereye diktikleri, kurtuluşa mı diktiklerini sorayım sana. Kurtuluş derken? Yani bu iklim değişikliğine tedbir almak için. Büyük şirketler ne yapıyorlarmış? Onlar onunla ilgilenmemişler. Ben cevabını vereyim. Bir sürpriz yapacaksın zannettim. Cuma günü haftanın sonu iyi bir haber vereceğinizi zannettim ama. Kar meselesine konsantre oluyorlarmış. Hiçbir çözüm aramadıkları New York Times'ın Perşembe günü çıkan yazısında Exxon Mobil, Walmart ve American Electric Power gibi tamamen uzun vadeli mali planlarıyla uğraşıyorlarmış. Bu arada bir yeni raporda hiçbir düzenleme ve kısıtlama olmayan zehirli maddelerin içme suyunda Amerika'da gırla olduğunu söylemişler. Yani perflorine kimyasallar, bir böcek öldürücü, iki çözücü, kafein, antibakteriyel bir takım bileşikler, bir metal ve bir de antidepresan varmış. İçme suyunda birçok yerde. İçme suyunda antidepresan varmış. Evet. Tabii tuvaletleri atılıyor çünkü o da sonra şey oluyor, dönüşüyor. Sirkülasyona giriyor. Ya 11 bileşik sadece perflorine bileşikler diyorlar filan. Bu da çok önemli bir araştırma. Amerika'yı sadece ilgilendirir diye düşünüyorsanız başka yerlerde de aynı durum var. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir diğer araştırma ise Colorado Üniversitesi'nden geliyor. Jeoloji profesörü olarak çalışan Ulusal Araştırma Komisyonu'nun iklim değişikliği raporunun hazırlayıcısı Jim White çalışmasını özetlemiş ve çalışması şunu diyor. Yani sevgilinizle beraber sokakta güzel bir günde yürürken, havada güneşli, bir anda kafanıza ceviz büyüklüğünde dolular yağdığı zaman şaşırmayın diyor benim okuduğum kadarıyla. Çünkü bu ani iklim değişiklikleri, iklim değişikliğinden ortaya çıkan ani hava değişiklikleri oldukça sık hale gelecekmiş. Ve bunun sebebini de, bunun etkilerinin en açık şekilde Kuzey Kutbu'nda giderek azalan buzullarda görüldüğünden bahsediyor Profesör White. Bilim adamı bu durumu gemi taşımacılığının imkanlarının artmakla birlikte güneş ışınlarının etkisiyle artan yosun miktarının Antarktika'daki gıda zincirinin değişmesine neden olduğu gibi ek olarak zararlarda sayıyor. Evet, zaten ben de şeyi gördüm. Mesela hızlı çekimle yapmışlar. Yani bu durdurup çekme yöntemi var ya, fotoğrafları. Evet. O zaman mesela böyle 15-20 yıl ya da 30-40 yıl içindeki gelişmeyi bir anlık gelişme gibi görebiliyorsun o tekniklerle. Ve Alaska'daki ve Kuzey Kutbu dairesi içindeki buz erimelerinin hakikaten akıl durdurucu bir boyuta ulaştığını ve tamamen buzlarla kaplı alanların, mesela Alaska'daki kuzeybatı buzulunun yerini tamamen suların almış olduğunu, bir denize dönmüş olduğunu mesela böyle anında görebiliyorsun. İşte onu 15 yıldan çıkarıp 15 dakikaya düşürün. Böyle zamanlarda geliyor yavaş yavaş. Bunun etkilerini görmüştük. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında Samsun'daki o sel felaketini hatırlıyorsunuz. Evet. Her şey normal yolunda ilerlerken, mevsim normalleri üzerinde ilerlerken hava durumları. Bir anda aşırı bir sağanak yağışıyla beraber Samsun tamamen sel altında kalmıştı ve 11 kişi hayatını kaybetmişti. Bir anda ortaya çıkan bu durumdan ötürü. Ya bunun gibi olayların daha fazla olacağını ve artacağından bahsediliyor ne yazık ki. Hemen bir tane son bir örnek vereyim. Ondan sonra da zaten diğer olayları da hızla geçmek zorundayız. iki tane olay vereyim. Bir tanesi hala Arktik 30 diye adlandırılan kuzey buzlarının erimesini ve hepimizin hayatını korumak için aralarında Gizem Akan'ın da bulunduğu Greenpeace aktivistleri ve gemi çalışanları, bir de filmci ve gazeteciler, hepsi şey aldılar, hapiste değiller ama vize vermiyor Rusya. Dolayısıyla çıkış vizesi alamadıkları için de kalıyorlar orada. Yani tam bir haydut şantajı yapılıyor Rusya tarafından. Onları da haydutlukla suçladığı halde. Yani daha neler göreceğiz bu dünyada diye de insanı düşündüren bir... Yani Putin'e büyük bir hayranlık duyuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başında bulunan ve başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, ama maalesef çok ağır bir durum var Rusya'da da. Zaten Ukrayna'daki isyanları da tamamen kökü dışarıda cereyanlar olarak nitelemekte ısrar ediyor. Gene aynı şeyleri söylemişler. Lavrov filan dışları. Evet. Fakat diğer olayı da söyleyeceğim. Ama vize demişken şunu da belirtmem gerekiyor. Diğer olay nedir onu söyleyin siz, ama merak ettim şimdi. Sandwich Adaları kuzey kentte, tam demin senin Samsun için söylediğinin besbeteri var. Ta orta çağdan kalma bir liman. Kent nehri, kent şehrinin kuzeyindeki liman, İngiltere'den bahsediyoruz. Nehir kenarında ve bir gece içinde şu yükselme hızı ne kadar olacağını biliyor musun? Ne kadar? 1,5 metre. Bir gecede? Bir gecede, evet. 1 metre 4 metre. Yani ayaklarımızı suya soksak içindeyiz, evet, oturarak. Öyle bir uyarı gelmiş. Bu da çok yeni ve devam ediyor. Yani Guardian'dan aldığımız bir haber. İşte böyle. Evet, yani vize demişken Erdoğan Bayraktar'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın dün yaptığı açıklaması aklıma geldi. Erdoğan Bayraktar diyordu ki çevre kirliliğinin bir ülkenin tek başına aldığı tedbirlerle çözülebilecek bir sorun değildir. Diyordu. Şüphesiz gayet iyi söylemiş. Çevre kirliliğine vize koymanın imkanı yoktur. Bir de yapılan hava kirliliği, atıklar için tesislerin yapılmaması, bir denizin kirletilmesi Akdeniz Havzası'nın kıyısında bulunan 20 ülkeyi ilgilendirmektedir şeklinde bazı cümleler kullanmış. Ama hatırlarsanız geçtiğimiz sene bu Strancalar'da, Beğendik'te daha doğrusu termik santrali için bir eylem yapılmıştı. O eylem aynı zamanda bu Longoz ormanlarının hemen yan tarafında yapılacak kömür yakıtlı bu termik santral için, bir tarafı Türkiye'de olan insanlar çadır kurup orada beklemeye başlamışlardı. Sınırın öbür tarafında Bulgaristan'da yine aynı şekilde insanlar çadır kurup beklemeye başlamışlardı ve birbirleriyle dumanla haberleşmişlerdi. Karşılıklı ateş yakıyorlar. Karşılıklı ateş yakarak. Müthiş görüntü. Evet, bu mesajı zaten geçtiğimiz sene içerisinde biz Bulgaristan'daki ve Türkiye'deki olan yerlilerden, Trakya yerlilerinden almıştık. Şimdi bunu tekrardan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın hatırlatmasının nedenini ben anlayamadım. Madem böyle bir sorun var, kendisi geçtiğimiz sene katılsaymış madem bu eyleme, hadi eyleme de katılmasaymış, bu durumun önüne geçseymiş gibi bir durum da söz konusu olabilir. Gene de kolektif bir şekilde halledilmesini söylemesi de, halledilmesini zorunluluğu söylemesi de iyi bir şey. Tabii, diyelim. İyi bir şey. Ve evet. Geçelim. Ve son olarak şey haberini de verelim. Romanya'da fracking denilen kaya gazı çatlatma kayaları biçimi yöntemiyle yeni en kirli fosil yakıt kaynaklarını, petrolü elde etmek için yapılan çalışmalara karşı büyük bir hızla artıyormuş. Bütün dünyada olduğu gibi Romanya'da da, ve Romanyalı'nın çeşitli bölgelerindeki köylüler ve başka insanlar da kesinlikle buna engel olmaya karar vermişler. Büyük bir şey başladı. Yani abluka yapıyorlar, yolları kapatıyorlar. Chevron var burada da, Amerika'nın, Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri çalışıyormuş orada. Fakat polis dağıtıyor, robokoplar. Ama devam, protestolar devam ediyor. İsyan meselelerine buradan geçebiliriz. Birazdan onu konuşmaya devam edeceğiz. Bütün dünyayı bir isyan dalgası sarmış durumda. Birazdan. Açık Gazete. Evet, Javaspa'dan dinlemekte olduğumuz şarkıda Alexi üzerineydi. Alexi Alexandros Grigoropoulos, 15 yaşındaki bir öğrenci, bundan tam 5 yıl önce bugün Yunanistan'da Atina'nın ana meydanlarından birinde polis tarafından vurularak öldürülmüştü ve çok büyük protestolar olmuş, günlerce devam etmiş. 2008 Yunan ayaklanmaları olarak da bir şekilde tarihe geçmişti. Bugün de zaten ayaklanmalardan bahsedeceğimizi söylemiştik biraz önce, yayına girmeden önce, yani yarım saatin evet. Sonunda. Şimdi de bu yıl dönümünden bahsederek başlamış olduk. 15 yaşında bir gençti Alexis Grigoropoulos ve Grigoropoulos ve kendisi Atina'da bir polisin gece yarısı silahından çıkan kurşunla sebepsiz yere hayatını kaybetmişti. Kasıtlı bir şekilde öldürülmüştü. Bu evet. 15 yaşındaki genç. Ardından arkadaşları unutmayacağız, unutturmayacağız diyerek protesto gösterilerine başlamıştı ve modern Yunanistan, belki de antik Yunanistan tarihi de dahil olmak üzere tarihe geçen bir eylem gerçekleştirmişlerdi. Atina, Selanik, Yanlıya, Patras ve Girit adasında çok sayıda protesto gösterisi gerçekleştirmişti. 70 şehre yayılmış zaten. Sonradan da bütün dünyada yani. Polis. Yani Londra, Paris, Brüksel, Roma, Dublin, Berlin, Frankfurt, Madrid, Barcelona, Amsterdam, Türkiye, Lahey, İstanbul, evet, Bordeaux, Kopenhag, Köln, Sevilla, Kıbrıs'ta da yani olağanüstü bir şey. Kıbrıs'ta iki şehirde bile olmuş. Güney Kıbrıs'ta özellikle. Arkadaşların bu tepkisi üzerine olsa gerek diye düşünüyorum ben. Bu 15 yaşındaki genci Alexis'i öldüren iki polis, birinin silahından çıkıyordu kurşun, diğeri de arkadaşıydı. Hapis cezasıyla yargılandılar ve silahı ateşleyen kişi ömür boyu hapis cezası aldı. Yanındaki ekip arkadaşı da 10 sene hapis cezası aldı. Evet, bu oldukça önemli. Yani hatta güvenlik gerekçesiyle başkent Atina'dan Amfissa adlı küçük bir şehre atanmıştı. Yani Epaminondas Korkoneas adlı polis göstericiyi kasten öldürmekten suçlu bulunarak 15 yaşındaki Alexis'i ömür boyu hapse, müebbet hapse, ekip arkadaşı da onun adını bilmiyoruz yani, bulamadık şimdi. O kadar da önemli değil. 10 yıl hapse mahkum edilmişti. Bu arada şeyi de hatırlatalım tabii. Türkiye'de de alışık olunmayan bir durumla Engin Çeber davası da işkenceye en ağır cezanın verildiği bir olay yaşandı. Bunu geçen gün Alper Görmüş de yazıyordu. Gazetelerde de fazla yer almadı. Oysa son derece önemli ve beklenmedik bir şeydi. 11 Kasım 2013 tarihinde, geçtiğimiz ay içerisinde çıkmıştı karar. Yargıtay 8. Dairesi Engin Çeper'in cezaevinde işkenceyle öldürülmesine ilişkin davada iki infaz koruma memuru ile cezaevinin ikinci müdürü hakkında müebbet hapis cezasını onamıştı. Evet, Biyanet'ten de okuyabiliriz bu haberi. İşkenceyle ölümüne neden olmasıyla ilgili 60 kamu görevlisinin yargılandığı davada komik komik, yani trajikomik şeyler de oldu. Gene görüntüler var mıydı yoktu tartışması, MOBESE denilen kameralar şu bu, pek çok ben görmedim, arkam dönüktü, yere vurdu düştü öldü başını vurdu filan gibi şeyler vardı. Ama sonuçta Çeber'in kız kardeşi Şerife Çeber'in de söylediği gibi, işkence artık tescillendi deniyor. Engin Çeber'in ve arkadaşları Özgür Karakaya, Aysu Baykal, Cihan Gün'ün Yürüyüş dergisi sattıkları sırada Sarıyer'de gene o mahut cümleyle, kelimeyle izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüş yapmak isteyen grup ihbarına polis memurları koşuyorlar, gözaltına alıyorlar ve Engin de Şehit Muhittin Bodur Polis Merkezi ve Metris cezaevinde işkence edilerek, dayak yiyerek öldürülmesiyle sonuçlanan bir dava vardı. Ve 4 sanığa müebbet, 3 karakol polisine 7 yıl 6 ay, 1 polise de 2 yıl 6 ay ceza verilmişti. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde evet, tarihi polisler, bir karar. Polisler cezalarını da indirim istemişti fakat bu kabul edilmemişti. Gerekçesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili 2 kararında bir kimsenin tamamıyla polis memurlarının denetimi altında, gözaltında tutulduğu sırada meydana gelen her türlü yaralama ciddi kuşkulara yol açmaktadır tespiti yapıldığı anımsatılmış. Ve Türk Ceza Kanunu'na göre işkence suçunun ihmali davranışla işlenmesi haline verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmayacağı öngörüldüğünü hatırlatılmıştı. Yani evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu iki, daha önce verilmiş olan iki kararındaki bu durumdan yola çıkılarak cezada herhangi bir indirime gidilmemişti. Evet, bunun çok detaylı konuşulması da lazım ama davada son derece bu gibi olaylarda tipik sayılabilecek görüntüler de olmuştu. Savunma yapan avukatı Gonca Karder'in de şeyi söylüyor. Engin Çeber'e uygulanan işkence sırasında kullanıldığı belirtilen tahta sopa aslında cezaevindeki sigorta kutularına ulaşmak için kullanıldığını söylüyor. Sık sık elektrik kesildiğini söylüyor. Böyle bir avukat ve neredeyse ilahi adalet diyebileceğim bir şey gerçekleşiyor. O anda bu konuşma yapıldığı sırada davada duruşma sırasında elektrikler kesiliyor. Adliyenin elektrikleri ve müdahil avukatlar da hadi sigorta kutuları için kullanılan o sopayı getirin diyorlar. Böylesine de trajik, komik olaylar oluyor. Tepki gösteriyorlar avukata ve sonuç olarak da en ağır ceza verilmiş oluyor ve bugüne kadar yapılan, devlet tarafından yapılan işkenceler hep saklandı diyor babası da, ama bu davada hiç değilse 4 kişi müebbet hapis cezası aldı diyor. Öyle bir durum var işte. Evet, yani ben burada hala şey noktasındayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önemi, bu olayın karşısında bir de utanılmadan cezada indirim istenen insanlar da var. Ama bir yandan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararlar da var. Bunun üzerinden yola çıkılarak herhangi bir cezada indirime gidilmiyor. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi herkes için değil, her ülke için değil. Mesela Ukrayna, Ukrayna için değil. Ukrayna Avrupa Birliği'nden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dahil olduğu örgütten daha ziyade hükümetin verdiği kararla beraber yüzünü doğuya doğru dönmeye çalışıyor. Ve insanlar da şu anda bekleyişlerini sürdürüyorlar buna karşı. Geçtiğimiz hafta sonu başlamıştı olaylar ve polisin yoğun şiddet kullanımıyla alakalı yeni yeni videolar düşmeye başladı internet üzerinde de. Görebilmek mümkün bunları. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eylemciler parlamento binası bağımsızlık meydanında bekleyişlerini sürdürüyorlarmış. Muhalefetin gen soru vererek hükümeti düşürme durumu da sonuçsuz kaldığından bahsediliyor Sabah gazetesinin internet sitesinde. Hükümet görevde kalmış, Azarov hükümeti ve muhalefette mücadelemiz devam edecek diye konuşmuşlar. Bir ortak basın açıklaması düzenlemişler. Gözaltına alınan, yaralanan, hastanelerde bulunan, kendilerinden haber alınamayan kişilerin durumu ve son iki haftada Ukrayna'da müdahaleler sonucunda kaç kişinin hayatını kaybettiği derhal açıklanmalı demişler. Böyle bir belirsizlik de söz konusu. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi demişken o zaman da bu şeye de geçelim. Bir tek şeyi söyleyeyim. Ethem Sarı Sülük davasında bugün gizli programımız olmayacak. Şimdi söyleyelim. Bağlantılı olarak Ethem Sarı Sülük davasında mahkeme salonunda cep telefonuyla çekim yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. Bu da son derece ilginç bir durum. Radikal Gazetesi'nden Mehmet Biber'in haberi bu. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu dava duruşma sırasında cep telefonuyla görüntü alanlar hakkında yasal işlem başlatılması için suç duyurusunda bulunmuş. Yani savcı, gerek savcı Mustafa Şahin ve gerekse de yargıçlardan mahkeme üyesi Cevdet Bak uyuklarken görüntülenmiş. Görüntülerde basında yer almıştı. Büyük bir skandal olarak da ortaya çıkmıştı. Tarihin önemli bir davasında, bir cinayet davasında, polisin işlediği bir cinayet davasında hakimlerin uyudukları görülüyor. Hakimlerin ve savcıların video ve görüntü kaydı yapılması yasak. Herkese ihtar edildi ama kimliği tespit edilemeyen bir veya daha fazla kişinin çeşitli fotoğraflar çektiği belirtilmiş ve duruşmaya ait video kaydının kopyası gönderilmiş. Şimdi o araştırılıyormuş. Uyku fotoğraflarına suç duyurusu. Şimdi orada savcı ve hakimin uyuyup uyumadığı mı araştırılıyor, yoksa orada görüntülerin çekilip çekilmediği mi araştırılıyor? Görüntülerin çekilip çekilmediği. Yani uyuyan savcı ve hakimlere değil, uyuyan savcı ve hakimleri çekenleri yargılamak için bir durum var anladığım kadarıyla. Fakat Avrupa demişken Taraf gazetesiyle ilgili çok kuvvetli gelişmeler de var. Ve Başbakanlık, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerek Taraf Gazetesi gerekse de Mehmet Baransu hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmuşlar. Yani bu da tarihe geçecek ilginç olaylardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani hem Başbakanlık hem Milli Güvenlik Kurulu hem de MIT, yani Milli İstihbarat Teşkilatı şimdiye kadar ortak dava ilk defa açıyorlar herhalde modern Türkiye tarihinde. Bayağı ilginç bir yani, durum var. Evet, bunun AİHM'le bağlantısına geçmeden önce oldukça ilginç durumlar var. Mesela dün internet sitesindeki haberleri okuyan insanlar o dönen slaytlar arasında kendilerinden kaybedebilirlerdi. Bir çelişki içerisinde düşürebilirlerdi tıpkı benim gibi. Mesela bir haberin üzerinde başlık Hüseyin Çelik'in açıklamasıydı. Hüseyin Çelik 2. üst üste MIT fişleme yapmaz diyordu. Hemen evet. Onun yanındaki başlık yanlış anlaşıldım MIT MGK kararını değil fişleme belgesini sızdırdı diyordu. Anlamadım bir daha. O zaman tersten okuyayım. Hüseyin Çelik'in bir takım açıklamaları vardı geçtiğimiz gün içerisinde. Bu belgeler, tarafın yayınladığı bu belgeler Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinden sızdırıldı diyordu. Yani MGK kararını değil, yani ilk önce söylediği şey bu MGK kararından bahsedildiğine dairdi. Gazeteler o şekilde yazmıştı. Bugün bir düzeltme yaptı. Kendisi MIT'in MGK kararını değil fişleme belgesini sızdırdığını söyledi. Bir diğer haberde akşamleyin televizyonda yaptığı haber içerisinde ise söylediği demet şuydu. MIT fişleme yapmaz. Yani MIT fişleme yapmıyorsa bu fişleme belgesini kim yaptı? Neden MIT'in içerisinden sızdı? MIT'in içinde ne işi var bu fişleme belgesinin? Diye düşünebilir insanlar. Evet, bayağı ama Hüseyin Çelik bununla alakalı bir açıklama yapmış. Yalnız bu artık çelişkili açıklamalar birbirini nakz eden, yani birbirini tamamen taban tabana zıt aksini söyleyen demeçler hükümetin çeşitli kademedeki sözcülerinde başbakan başta olmak üzere hepsinde gördüğümüz bir olay haline geldi. O, yani umuru adiye sayabileceğimiz bir şey. Yani ben bunu söyledim deyip Arınç içinde hükümet sözcülerinden Bülent Arınç içinde aynı şey söz konusuydu. Kültür ve Spor Bakanlığı'nı yürüten Ömer Kılıç mıydı adı? Ömer Çelik. Spor ve Kültür Suat ve, Kılıç. Suat Kılıç. Gençlik ve Spor Bakanı. Evet, Gençlik ve Spor Bakanı. Bütün her şeyi karıştırdım birbirine. Şimdi toparlıyoruz. Normaldir. Yani siz sadece isimleri karıştırmışsınız. Olayları karıştırmışsınız. Sürekli olarak birbirinin aksine konuşmalar yapılmasına çok alıştık. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne geçersek enteresan bir şey var. Tarafın yayımladığı Milli Güvenlik Kurulu kararı için suç işlendi teziyle savcıları göreve çağırdı önce hükümet, sonra da suç duyurusunda bulundular Başbakanlık, Milli Güvenlik Kurulu ve MIT. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden başka sonuçlar çıkıyor. Milli güvenlik, kamu düzeni, gizlilik gibi gerekçelerle basın ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılıp cezalandırılmasına hiç sıcak bakmıyor diye bir haber vardı Adnan Keskin'in dünkü tarafta ve aksini yapan ülkeleri de mahkum ediyor. Mesela Radikal Gazetesi genel yayın yönetmeliğiyle 2003 yılında çok gizli damgalı MGK yönetmeliğini yayınlayan Radikal, Deniz Zeyrek de bunu yazmıştı ve Radikal Gazetesi genel yayın yönetmeniyle haberi kaleme alan muhabirler hakkında soruşturma takipsizlikle sonuçlanmış. Bir başka gizli raporu yayınlayan muhabir de beraat etmişti. Türkiye'de bile gazeteciyi mahkum etmek zorken AİHM'den şöyle durumlar var. Mesela ta 1987 yılında Hollanda'dan ilginç bir haber var. Bluff diye bir gazete, haftalık gazete, 1987'de Hollanda İç Güvenlik Servisi'nin, Hollanda Milli İstihbaratı'nın hazırladığı rapora ulaşmış ve soruşturma başlatılmış daha yayınlamadan. Yani gazete bizim elimizde var demiş, ooo deyip Hollandalılar bastırmış Hollanda teşkilatı. Şimdi şeyi hatırlamaya çalışıyordum, filmin ismini hatırlamaya çalışıyordum. Azınlık raporu diye geçiyordu filmde. Suç henüz işlenmeden önce daha önceden bunun bilgisine sahip olan insanlar, yetkililer. Minority report. Evet, gelip bunu engelliyordu. Aynı durum Hollanda'da da gerçekleşiyor. Olmuş. Teknoloji çok ilerledi. Ahim Hollanda'nın, daha bu 1987 düşün ki. Yani 30 yıl neredeyse önce, 25 mi oluyor? 26. Basın özgürlüğü açısından ve AHİM, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Hollanda ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddeyi ihlal etti deyip hükmetmiş buna ve basın özgürlüğü, yani Hollanda'ya ceza kesmiş. İkinci olarak temel Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarından biri de Sunday Times İngiltere davasındaki meşhur Thalidomide adlı ilaçla ilgili dava, da bir ilaç bebeklerin sakat doğmasına yol açtığı gerekçesiyle firma aleyhine tazminat davaları açılıyor. İlaç firması aleyhine AHİM konuların, konulan yayın yasağını, yayın yasağı koyuyorlar tabii, şirket bastırıyor bizim ticari itibarımız da deniliyor diyor. Ama yayın yasağı ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar veriyor. Bunu ayrıca yani, evet, şeyde İlker Başbuğ'da mahkemede aynı gizli şeyden, bu Milli Güvenlik Kurulu şeyinden de bahsetmişti. Onu da ben hatırlıyorum. Şimdi böyle bir durum var. Durum var ama ben hafif bir gayri ciddilikle görüyorum bu noktada. Mesela Başbakanlık, MİT ve MGK Taraf Gazetesi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmuş. Aynı gün içerisinde. Ama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma evrakını gazetenin yerinin İstanbul olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermiş. Yani Ankara'da yapmak gibi bir durum söz konusu mu? Gerçekten bir davayı kovalayacaksanız Başbakanlık, MİT ve MGK gibi büyük kurumlardan belki bahsediyoruz. Belki MİT'in bilgisi dahilinde değildir. Tarafın nerede çıktığını, merkez idarehanesinin nerede olduğunu MİT öğrenememiş olamaz mı? Bilmiyorum. İran ya da şeyde çıkmıyor galiba. Arap ülkelerinde çıkmıyor. Orada kodlamadaki isimlerdeki isimler, o kodlanan isimler ne kadar bu tip ünvanlara, ünvanlar olsa da, Arap isimleri olsa da, bu şekilde dinleniyor olsa da Taraf Gazetesi'nin muhabirleri, onu biliyordur diye düşünüyorum. Ama burada sanki işte hep beraber bu işi yapıyoruz der gibi vermişler Ankara Savcılığı'na, Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Ankara Başsavcılığı da yetkisizlik nedeniyle bu suç duyurusunu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermiş. Şimdi tabii çarpıcı bazı gerçekler de var. Bu konuda tarafa 3 ayrı suç duyurusu meselesini bazı gazeteler çok hafiften ele almış. Bazılarında hiç yok gibi bir şey. Enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Neşe Düzel de, tarafı genel yayın yönetmeni Neşe Düzel, aynı yağmurlarda kirleniyorlar başlıklı yazısında bugün susturamazsınız manşetiyle çıkmış. İki gün önce duyurduğumuz taraf eylem planı yürürlüğe girdi diyor sürmanşette tarafta ve susturamazsınız diye manşetle devam ediyor. Neşe Düzel'in de, yayın yönetmeni Neşe Düzel'in de aynı yağmurlarda kirleniyorlar başlıklı yazısında da halkınızdan gizlemeye çalıştığınız gerçekler olması ne kadar korkutucu, öyle değil mi? Gerçekler ortaya çıkacak diye ödünüz patlıyor demiş. Bir iktidar yaptıklarını halkından gizlemek için baskılara, tehditlere, çarpıtmalara başlamışsa onun için yolun sonu görünmüş demektir. Bir daha iflah olmaz artık. Çünkü halk o iktidarı sorgulamaya koyulur ve sonunda herkes iktidarın gizlemeye çalıştığı asıl yüzünü görür. Biz bu macerayı daha önce de yaşadık. Şimdi aynen taklit ettiğiniz askeri vesayet de zamanında tarafı susturabilmek için aynı yöntemleri denedi. İftiralar attılar, gerçekleri çarpıttılar, yalan söylediler, tehdit ettiler ama sonuç değişmedi. Halk sonunda gerçeği gördü diyor Neşe Düzel. Bu iktidar da şimdi aynı yoldan yürüyor diye devam ediyor. Gerçekleri gizledikleri, dost göründüklerini sattıkları, insanları fişledikleri, vatandaşlarına karşı suç işledikleri birer birer ortaya çıktıkça daha fazla tehditkar ve baskıcı olmaya çabalıyorlar. Hala anlamamışlar. Bu gazete bunlardan korkmaz, biz alışkınız. Hapishane ise tehdidiniz. Biz oraya girer, oradan dürüst ve onurlu insanlar olarak çıkarız. Ama siz oraya girerseniz nasıl çıkarsınız? Bu iktidar ve başbakanı bir şarkıyı çok seviyorlar, biliyorsunuz. Aynı yollardan yürüdük, aynı yağmurlarda ıslandık gibi bir şarkı. Evet, Ahmet Kaya'nın bu ödül töreninde tabak çanak fırlatan kafileden içerisinde bulunduğu da görülen, daha doğrusu tabak çanak fırlatmak değildi, hep beraber Mars söyleyen kitlenin içerisinde bulunan insanın seslendirdiği bir şarkı bu. Evet, eskiden bu şarkıyı halkla birlikte yürüdüklerini vurgulamak için söylerlerdi diye bitiyor düzenin yazısı. Şimdi anlaşılıyor ki halkla değil paşalarla aynı baskıcı yollardan yürüyüp aynı tehditkar yağmurlarda kirleniyorlar. Siz askeri vesayetin paşalarının yürüdüğü yollardan yürümeye devam edin diye bitmiş yazı. Evet. Epey isyan haberimiz var ama sizinle de onları konuşmaya devam edeceğiz, sizin öneyle de. Fransa'nın işgali haberini de verelim mi? Verelim tabii ki. Orta. Fransa yeni bir yeri mi işgal etmiş? Evet. Eski sömürgeci yeni sömürgelerin peşinde koşuyor. Bayağı ilginç bir şey de var Fransa'da. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde sivilleri koruma amaçlı bir barış operasyonu düzenleyeceğinden bahsediliyor Fransa'nın. Neler olup neler bittiğine dair pek haber çıkmadı Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ama yaklaşık 100 kişinin öldüğünden bahsediliyor etnik çatışmalar dolayısıyla. François Hollande'da askeri hareket başlatacaklarını açıklamış eski abileri. 650 Fransız askeri varmış orada. Şimdi birkaç gün, belki de birkaç saat içinde, bak. Hınzır açıklamıyor da tam, belli olmasın güvenlik şeyleri, açığa çıkmasın diye. Üstü kapalı konuşmuş. Ah ah, ne kadar iyi bu politikacılar. François Hollande sosyalist ya işte. Eski taktiklerle böyle halkı şey yapmış. Birkaç gün, belki de birkaç saat içinde ikiye katlayacağız demiş. Falcı gibi konuşmuş. Üç vakte kadar. Evet, hemen harekete geçmeye karar verdim demiş. Bu akşam harekete geçiyorum demiş. François Hollande Bonaparte. Yemekten sonra eve, evet, giderken harekete geçecek galiba. Evet. Ve ülkede yerel saatle sokağa çıkma yasağı var. 6'da yer yer silah sesleri, Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki gerginlik. Tabii Fransa'nın gittikçe saldırganlaşan dış politikası konusunda Immanuel Wallerstein bir yazı yazmıştı, çok yeni, tam da onu zamanı işte. Tabii ki iç, yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin pek bu müdahalede bulunamama gibi bir durumları var oralarda. Artık Fransa at koşturuyor diyor, hem koloni tarihinden, yani sömürgecilik tarihinden kalan iç sebepleri var bunun diyor. Bu bir zamanlar şey, Irak müdahalesine, işgaline karşı çıkan, hatta French fries diye adlandırılan, Amerika'da patates kızartmasının bile yasaklandığı, yerine özgürlük kızartması dendiği bir döneminden geçti Fransa. Şimdi artık özgürlükçü değil, daha çok kolonyalist, sömürgeci, emperyal bir güç. Şimdi çünkü ondan sonra çok zaman geçti. Arada Libya'yı devirmek için Muammer Kaddafi çok bastırdı. Sarkozy de vardı. Şimdi Hollanda onun yolundan gidiyor. Beşar el-Esad'a da en çok o vurmayı da savunan oydu zaten. İsrail'in de göz bebeğiymiş şu sırada. En sevdikleri yer İsrail'de Fransa'ymış. Peki nasıl döndü sorusuna da şey diyor. Yani iç sebeplerden biri işte giderek Müslüman, Fransa'da yaşayan Müslümanlar, vatandaşlar ekonomik olarak çok feci, ezilen sınıflardalar ve giderek militanlaşıyorlar diyor. Burada da tabii şey başlamış o zaman da, laicite, yani laiklik, sekülerite, ve en popüler politikacı kimmiş? François Hollande'ın sürekli düşüyor otorite şeyi. Bir tek bu konuda bastırdığı zaman halk bir kesimden destek alıyormuş. Ama asıl İçişleri Bakanı Manuel Valls. O çünkü çok sıkı tedbirler alıyor. Müslüman göçmenlere karşı bastırıyor. Onu seviyorlarmış. Neokon fikirler. Onun en önemli bastıranlardan biri Bernard Kouchner. O da bir zamanların daha sol sosyalist görünen yani şey sınır tanımayan doktorların kurucusu. Dışişleri Bakanı filan da olmuştu Sarkozy zamanında. Şimdi o da bastırıyor. Ama asıl büyük açıklama, dış açıklama diyor. Fransa dünya sahnesinde önemli rolünü şeyde oynayabilir diyor. Charles de Gaulle'den kalan bir durumu şimdi sürdürebiliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin etkili gücü azaldı dünya sahnesinden diyor. Ve şeyde İsrail'de çok daha yakın bir dost olarak Fransa'yı Amerika'nın yerine koyacak mı acaba diyor. Tam tutamaz ama Amerika'nın yerini. Yalnız bir ufak sorun olabiliyor diyor. Girdin mi bir daha çıkamayabiliyorsun bazı. Tarih böyle gösteriyor. Niye Mali'den çıktılar? Daha doğrusu Mali'de her şey şu anda gazetelere baktığınız zaman normal görünüyor. Milport yani. Milport değil, normal. Hayır, normal değil mi? Yok yok, hayır. Asayiş Berkemal değil. Gene kan gövdeye götürüyordur muhtemelen. Mali'de de bizim gördüğümüz bu sadece. İşte burada da öyle olacak. Kolay kolay çıkma. Yani tarih öyle gösteriyor. Orta demiş. Afrika Cumhuriyeti'nde ne var ona bakmak lazım. Petrolü mü, elması mı yoksa muzu mu değerli ona bakmak lazım. Fransa neyin peşinde? Mesela Mali'de uranyum peşindeydi. Orta Afrika'da ne peşinde? Bir araştırıp bakmak lazım. Pazartesi günü ortaya çıkar. Bence şey... Tamamen orada asayişi sağlamak için dünyada kötü olan yerlere insani amaçlarla müdahale ediyor diye düşünüyorum ben. Sen çok kötücül düşünüyorsun. Yok, ben Nelson Mandela'nın mirasının peşinde olmadıklarını düşünüyorum sadece. Sen sosyalist değil misin Hollande gibi? Ne alakası var? Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Günaydın, merhaba. Evet, isyanlar var. Dört bir tarafa, dünyanın dört bir tarafı isyan. Bu arada da senin yazdığın gazetede de. Gazeteye de davalar açılmış. Her zamanki gibi. Evet. Her zamanki gibi dönüp dolaşıp işte tarafın yaşadığı bir krizle ben de gene tarafı savunmak durumunda kalıyorum. Şimdi taraf da aynı zamanda çok zor imkanlarla çıkan ve çalışanların hani hiçbir zaman çok mutlu etmiş bir yer değil bir anlamda. İtiraf etmek gerekirse. Hani ben de çalışanı da değilim. Hani hiçbir zaman gazeteden maddi bir şeyim de olmadı o anlamda kazancım ama her zaman insan emek verdiği bir şey iyi olmasını tabii istiyor vesaire. Yani gazetecilik açısından en yüksek standartları tutursun istiyor ama Türkiye'de bunları yapabilmek işte çok zor şeyler tabii. Ben bu hayallerimi bir kenara gömdüm zaten de burada artık hani tarafta ve Türkiye'de hani basında yanlış bir şey görünce de insan savunmadan, sesini çıkarmadan da edemiyor. Bir yandan bir aktivizm gazeteciliğine dönüyor artık iş ister istemez. Çünkü olması gerektiği gibi hiçbir zaman yorumculuğu, gazeteciliği yapamıyorsunuz. Her zaman işte var olan işte davalarla ilgili ses çıkarmak, insanların başına gelen şeylerle ilgili bir şey söylüyor olmak, yapılan haksızlıkları dile getirmek aslında bir gazetecilik görevi bu değil yani olması gereken belki. Sadece yapılması gereken haberlerin veriliyor olması, işte yorumların tarafsız bir şekilde aslında yazılıyor olması ve okuyucuya bırakmak kanaati. Evet, şey de tuhaf yani bazı hakikaten kavraması ve yorumlaması çok kolay olmayacak şeyler var. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı Hüseyin Özkaya'nın Ankara Büro'dan 22 yaşındaki muhabir. Devlete karşı savaşa tahrik ve iftira suçlarından 26 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istiyor. Evet. Yani bu nedir bu ya? Yani basın tarihine geçecek bir skandal diyor Adnan Keskin'in haberinde. Öyle. Gizli damgalı suç duyurusunda tarafı Türkiye'ye savaş açması için Almanya Başbakanı Merkel'i tahrik etmekle suçladı diyor. Ya işte bu mesela senin vakasın mesela ben hani şimdi işte Twitter'da veyahut da niye gündeme getirmedim, niye işte hani bundan konuşarak başlamadım mesela. İnsan bu aktivizm o kadar büyük bir aynı zamanda baskı ve sorun ki yaşanan adaletsizliğe karşı ona mı hani sesimi çıkardım, buna çıkarmadım, niye o zaman onu yapmadım? İnsan sürekli o bocalamalar içinde kalıyor. Kendi içinde mesela kızıyor ve işte adaletsizliğe karşı isyan ediyor olsa da, bunu mesele ediyor olsa da, işte orada daha mı fazla konuşsaydım? İşte geriye baktığımda mesela işte ha şu davayla ilgili mesela niye daha çok konuşmadım? İşte bu devamlı bocalamaları yaşıyorsunuz veya kimi zaman da sorgulanıyorsunuz. Niye sen o zaman sesini çıkarmadın? Niye o zaman onu demedin? Hani bu şey bir tavır olsa tutarsızlıktan kaynaklanan veyahut da tamamen aslında çıkar veyahut da başka sebeplerle, ilkesizliklerle ses çıkarmadığım şeylerle mesela öyle şeyler olsa tamam amenna, o zaman insanın boynu bükük kalır. Ama doğru olanın boynu bükük kalması daha doğrusu. Pek çok insanın kalmıyor da ama bazen insan yetişemiyor hakikaten. Hangisine neye neyi gündeme getireceksiniz? Biri diğerinden daha önemli olduğundan dolayı değil. O kadar çok mesele var ki biri bitip öteki adeta başlıyor ama tabii ki işte Hüseyin'in vakası, işte tarafa yapılan suç duyurusu en çok göze batan ama işte gelin görün ki yani muhabirlerin günlük olarak böyle yaşadığı o kadar ağır şeyler var ki ve gerçekten çok büyük imkansızlıklarla çalışıyor bu insanlar. Bir anlamda yani taraf tabii ki bir, önde gelen göze batan örneklerden bir tanesi ama yani medyada hakikaten genç ve çok hevesli, çok istekli 20'li yaşlarında daha müthiş insanlar var ve onların aslında emekleriyle yürüyor bugün medya diye çevremizde gördüğümüz şey. O yok efendim, o büyük yazar o reklamdan reklama kendini sergilemek için ne yapacağını şaşıran insanlarla falan filan değil. Bu genç insanlarla yürüyor. Veyahut da ekranda gördüğümüz insanlarda da aslında hakikaten büyük bir ahlakla, büyük bir etik bütünlükle işini yapmaya çalışan insanlar var. Onlar işte bu hala ekranlara gözümüzün ucuyla bakabiliyorsak, hala gazetelerde bir şeyler okuyabiliyorsak bu insanlardan kaynaklanıyor aslında tamamen. Ve tabii çok acıklı yani hani bugün tabii ki Mandela ile ilgili gündem tamamen oraya kaymış vaziyette. Dünyada en azından bu böyle. Evet. Biz de onunla açılış yaptık. Evet, Türkiye her zamanki gibi bir istisna ama Mandela'nın hani hayatıyla ilgili tabii siz konuştunuz, çok da konuşulacak. Hayatında şunu yaptı, bunu yaptı, işte şöyleydi vesairenin ötesinde hakikaten uzlaşma konusunu ve bir üslup olarak siyasette yumuşaklık ve bir anlamda anlaşma, barışmayı yaşayan bir insan ki Türkiye'de bütün bu barış uzlaşma kavramlarının düşürüldüğü dip noktaları insan üzülmeden edemiyor. Onun dışında siyasetin düşürüldüğü dip noktaya kahrolmadan edemiyor. Yani bugün Mandela'dan bu kadar çok bahsediyorsak, dünya genelinde bu kadar olay oluyorsa ölümü, bunun bir sebebi var. Yani sadece büyük lider Nobel aldı vesaire değil. Mesela Obama hiçbir zaman kendisinin de örnek aldığı Mandela gibi olamayacak. Ki seçilmesi bütün dünyada işte bir elektrik göndermişti adeta. Bütün dünyada sevinç gösterileri vardı vesaire. Ama o şans mesela Obama tarafından Amerika'nın da işte dönüştürülmesi bir anlamda şansı kullanılamadı. Ama Mandela bunu başarabildi. Bir ülkeyi hakikaten dönüştürme yolunda çok büyük adımlar attı. Evet ve şeyi de söylemiş, görmüşsündür muhtemelen, Desmond Tutu bunu en iyi bence özlü bir şekilde vurgulamış. Yani ırk ve sınıf meselelerini kendi kişiliğiyle, kişisel davranışları, kişiliğinin sıcaklığı ve başkalarını dinleme ve başkalarıyla empati kurabilme becerisiyle aştı bunları ve Afrika'da da, Afrikalılar içinde de şey aşıladı, esin o verdi bu kimliğiyle demiş. Evet yani işte hakikaten 27 yıl hapiste kalıp da hakikaten sonra intikam ve nefret duygularıyla dışarı çıkmıyor olmak, hakikaten bu kadar büyük bir destekle liderliğe geldikten sonra, hakikaten hapis de geçen yıllara bakıyorsunuz, mücadeleyle geçen bir hayat ve ondan sonra devlet başkanlığı görevine kavuşuyorsunuz, o en büyük ödüle diyelim, bunu başarıyorsunuz. Fakat hemen bir dönem sonra görevi bırakıyor olmak mesela, evet. Bu da gerçekten her politikacının yapacağı bir şey değil. Ha bir dönem daha olsun, biraz daha olsun vesaire, birazcık daha ben buraya tutunayım, bunu yapmamak zor işte. Ama zaten Mandela'yı da bugün hepimizin bir şekilde gene dünyadan hani elektrik gibi geçti demiştim, Obama'nın seçilmesinde bir heyecan. Burada da bir üzüntü geçiyorsa bütün dünyadan, adeta bütün dünyayı birbirine bağlayan, çok farklı görüşlerden insanları birbirine bağlayan şekilde. Bunun arkasında bir şey var işte, yani büyük lider, büyük politikacı vesaire olmanın ötesinde başka bir şey var. Başka bir insanlık var. Evet. Ve o Mandela da tabii bir anlamda düşmanlarının dahi saygı duyduğu insan olabilmek. Ve gücü gerektiği gibi kullanıyor olmak. Güçten işte korkulması bir anlamda veya gücün reddedilmesi, nefret edilmesi, kötü bir şey olarak görülmesi gerekmiyor. Olumlu işler için kullanıldığında aslında güç çok büyük bir şey. İnsanların hayatını değiştirecek bir şey. Ama bugün de işte Güney Afrika'da tabii tartışmalar devam ediyor. Çünkü o müthiş böyle diyelim ki kurtuluş hiçbir zaman aslında tam olarak gelmiyor. Sürekli mücadelesi verilmesi gereken, mücadele hakkı yapılması gereken bir şey. Ve işte ahlaki merkezi yok oldu bir anlamda Güney Afrika'nın deniyor. Mandela'nın simgelediği, çünkü kendi kişiliğiyle, yapısıyla simgelediği bir ahlaki merkez var adeta, bir merkez noktası. Evet, meselenin üzerinde de galiba bu yatıyor. Etik bir tavır, ilkeli bir tavır alabilme, empati yapabilme. Peki evet. Biraz da bu yani Mandela'ya rağmen ve tarafa girişilen bu evet. suç duyurusuna rağmen bir de gündemde daha önce de konuşacağımız üzerinde fikir birliği ettiğimiz bu isyan dalgaları var. Evet. Birazcık da ondan bahsetmeliyiz bence. Tabii şimdi Ukrayna'da olan olaylar benim ilgimi çok çekti. Özellikle Türkiye'nin de bence çok üstüne konuşuyor olması gereken olaylar. Çünkü şimdi Tayland'da da gösteriler var ve Türkiye'de daha önce Gezi'de yaşananları Güney Asya'da, Güneydoğu Asya'daki çeşitli ayaklanmalarla karşılaştıran, işte çeşitli ülkelerde yaşanan ayaklanmalarla karşılaştıran yazılar vardı. Gene Tayland'la da işte çok karşılaştırmak vesaire mümkün ama Ukrayna'daki önemli bir nokta, benim dikkatimi çeken bir nokta, muhatap olarak tamamen Avrupa'nın alınıyor olması. Göstericilerin birinci isteklerinin ve arzularının Avrupalı olarak kabul edilmek olması. Tabii ki şimdi oradaki olayın patlama noktası da tamamen Avrupa ile ilgili, Avrupa Birliği ile ilgili bir durum. Yani o işbirliği anlaşmasının imzalanmasının reddedilmesi. Tamam, olaylar buradan başlıyor. Bir kere zaten hani oradan kaynaklanan bir Avrupalılık diyelim ki elden gitti, kaçıp gitmekte olan bir treni yakalamak için adeta hani bir çaba var, tamam. Ama onun dışında Bulgaristan'da da, bir Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan'da da yazın çok benzer şeyler oldu aslında. Bir Avrupalılık isteği, arzusu ortaya kondu. Muhatap olarak göstericiler hep Avrupa'yı aldılar orada da. Ve aslında hem Ukrayna'da hem Bulgaristan'da son derece köklü olan işte yolsuzluklar, işte bütün bu adam kayırma vesaire, yani politikada gördüğümüz bütün o kronik hastalıklara karşılık olarak ve insan hakları tabii ihlallerine karşı. Ama özellikle Bulgaristan'daki mesele de yolsuzluk mesela. Evet, yolsuzluk, eş, dost, ahbap kayırıcılığı ve bu yalnız yaz... Ve geçen yaz olduğu gibi geçen ay, hatta çok yakın günlere kadar da devam eden bayağı kuvvetli protestolar var. Devam ediyor yani iş. Evet. Üniversitelerde evet. Filan da. Evet. Buradaki işte Avrupalılık kavramı sadece Avrupa Birliği'nin parçası olmak, yani çünkü Bulgaristan bir Avrupa Birliği'nin parçası, tamam. Ama onun dışında Avrupalı sayılmak arzusunun arkasında bir aslında değerler bütününe sahip çıkmak da yatıyor. Tabii ki yani şimdi protestocuların hepsini aynı kefeye koyup herkese adeta bir insan hakları savunuculuğu böyle mertebesinde görüyor olmak veyahut da bir azizleştirme, bir ağrileştirme adeta çabası içinde değilim. Yani bir kere bunu, böyle bir şey yok. Yani göstericilerin içinde tabii her zaman her türlü insan oluyor. Ve ben bunu da anlamıyorum. Yani Gezi ile ilgili de bu çok yapıldı aslında. Oradaki işte şu kötü gösterici, bu iyi gösterici, bunun politik görüşü iyi. Aslında biz, onlar bizden değiller falan filan. Yani insanların bir takım bazen ortak dertleri olabilir. Burada çok saf bir politik böyle ideal yaratılması vesaire veya bunun buna tapınılması gerekmiyor. İnsanların, her yerde hiç anlaşamayacak insanların, siyaseten çok ayrı görüşte olan insanların, çok bu benzer dertleri, temelde, özünde temel dertleri veya aynı noktada birleşen talepleri, kızgınlıkları, bir anlamda kaynama noktaları olabilir. Hani bunu çok da dramatize etmemek lazım. Çok önemli bir nokta bu bence de söylediğin. Yani mesela Bulgaristan'da daha yeni yapılan bütün bu kamuoyu araştırmalarında bu işgal hareketlerini yürüten öğrenciler başta olmak üzere bütün bu ayaklanmaları Bulgaristan'da halkın yaklaşık 1/3'ünü desteklediğini gösteriyor araştırma. Gezi olaylarıyla ilgili, ayaklanmasıyla ilgili bir böyle halk oyu araştırması yapıldı mı hatırlamıyorum ama katılan dayanışma ve destek gösterilerinin Türkiye'nin bütün illerini de kapsadığı ve milyonlarca ve milyonlarca insanın katıldığı düşünecek olursa çok büyük bir desteğin de orada da görüldüğü anlaşılıyor yani. Ya şimdi burada sorun işte Gezi ile ilgili de mesela buydu. Yani %3-5 Türkiye'nin aslında sadece %3'üne falan denk geliyor gibi. %3'ü bu sadece Türkiye'nin aktif olarak katıldı. Hani bir şekilde tencere tava çalmak dahil mesela veya tweet atmak dahil gibi şeyler vardı, yorumlar vardı işte araştırmalara göre diyelim. Ama yani bu bence çok da büyük bir şey ifade etmiyor. Veya şimdi Ukrayna ile ilgili işte diğer biri %60'ı var ki ülkenin hiç bu telde değil, tamamen Rusya yalnızı. Yani bir acayip bir çoğunlukçu bakış da var. Yani şimdi burada daha ne olsun diye düşünmeden edemiyor insan. Benim en son mesela İstanbul ziyaretimde İstanbul'dan hani şöyle bir adeta boydan boya geçtim diyelim, yani bayağı uzun İstanbul içinde dolaşmak zorunda kaldım. Ve orada bir akşamüstü saatiydi ve insanların hani kalkıp da işini bırakıp işten çıkıp mesaiden vesaire gösteriyor gidiyor olması bir kere başlı başına kendi çapında büyük olay. Yani insanlık tarihinde, Türkiye'nin tarihinde çok nadir zamanlarda olabilmiş, insanların başka yükümlülüklerini vesaire bu kadar da aynı aslında statik yaşayan bir toplumda bırakıp da protestolarını, bazı şeylere olan kızgınlıklarını ve aynı zamanda değişim arzusuna olan bir anlamda nefes gibi ihtiyaçlarını ortaya koymak için kalkıp hayatlarını değiştirmeleri, gitmeleri, yapmaları, hatta hayatlarını ortaya koymaları bu bir polis şiddeti karşısında. Bu çok önemli bir şey. Evet. Aynı zamanda anlattığınız gibi anlaşılmaz da bir şey. Yani olayın içinde olmadan, yani bunun bir parçası olmadan akıl sır erdirilemiyor galiba. O yüzden sürekli etrafta bir komple teorileri. Neden bu şekilde bu olaylar gerçekleşiyor? İnsanlar işlerinden çıkıp neden eyleme gidiyorlar gibi soruların cevabı bulunamadığı için de sonra lobiler işin içine giriyor. Dışarıdaki dış kuvvetler giriyor. Bunun gibi şeyler ortaya çıkıyor. Benzer durumlarda da galiba Ukrayna'da da görebilmek mümkündü. Orada da bu sefer Putin konuşuyordu. Bunlar dış kuvvetlerin oyunu diye. Evet, evet, aynı şekilde. Bu bugünlerde işte Erwin Goffman'ı okuyorum. Sosyal teoride hakikaten çığır açan, bence sessiz sedasız çığır açan insanlardan bir tanesi. Sistemler teorileriyle vesaire o alanda. Ve 1960'lardaki öğrenci protestolarına yönelik işte Columbia Üniversitesi'nde, New York'ta oluyor mesela. Ve orada işte başkanın hani adamları, o çevresi şöyle bir tepki veriyorlar. Ya bu insanlar bunu nasıl yapar? Goffman da şöyle bir şey söylüyor. Ya bu insanlar nasıl bunu yapar değil, bu insanlar niye devamlı bunu yapmıyor? Aslında bunu sormamız gerekiyor. Evet. Hakikaten yani öyle hayatlar yaşıyoruz ki ve öyle hayatlara mahkum ediliyoruz ki bir anlamda. Gerçekten bunun ya gösterilerin her gün neden olmadığını aslında konuşmak veya anlamaya çalışmak lazım. Evet, Rahim da öyle bir sözü vardı hatırlıyorsun. Evet. Aynen. Asıl neden her gün isyanda olma, Wilhelm Rahim, evet. Evet. Evet, evet, yani aslında hakikaten işte tamamen olayın mantıklı yönü bu. Nasıl olup da isyan edilmiyor aslında. Günlük hayat bizi öyle hallere koyuyor ki, zaten Goffman da günlük hayatın teorisyeni olarak bilinir. O girdiğimiz şekiller, haller ve yaşamak için, içinde yaşamak zorunda kaldığımız şablonlara karşı onları kırmak için aslında niye her gün isyan etmediğimiz bir gerçekten muamma düşündüğümüzde. İşte İstanbul'da da yani bu kadar insanın aslında sokağa dökülmesinde hakikaten o yaşanmak zorunda kalan kare kare hayatlar, küp küp diyelim, sıkıştırılmış hayatların çok büyük etkisi var. Yalnız İstanbul'da da değil yani. Tabii. 81 ilin 80'inde aslında 5 milyondan fazla insan toplamda çıkmış. Bayburt dışında her yerde galiba. Evet, Bayburt dışında her yerde, evet. Orada da Şahmettin Koçan'ın müzesi var, hani meşhur ödüller alıyor herhalde, o yüzden o bir şey yarattı. Bilmiyorum, Bayburt'un özelliği nedir? Kimin müzesi? Bayburt'ta Hüsamettin Koçan'ın ressam, onun açtığı bir müze var. Aa, hani evet, ödül de almıştı. Evet, ödül de almıştı. Bilmiyorum, herhalde olmamasının nedeni o orada gösterilerin diye düşünüyorum. Yani şaka yapıyorum tabii ki, yani hani bunun arkasında hani niye, hangi gösteri nerede niye oldu? Tabii hala bu konuda çok kapsamlı araştırmalara ihtiyacımız var. Gezi ile ilgili çok ciddi, dünyanın her tarafında konferanslar düzenleniyor. Mesela bugünlerde Avusturya'da bir tane vardı, Graz'da. Uluslararası konferanslar düzenleniyor. Çeşitli işte dünyada olan başka gösterilerle karşılaştırmalı çalışmalar yapılıyor. Ama Türkiye'nin içinde de nerede, hangi gösteri niçin oldu, hangi ilde, hangi yerde, yerleşim biriminde kim niye gösteri yaptı, neden, nasıl katılındı veya katılınamadı, bunların hep ortaya konuyor olması lazım. Türkiye ile ilgili halk diye işte bunları konuşuyorsak, işin, madalyonun bu yüzünü de ortaya çıkarıyor olmamız lazım. Ama tabii Gezi üstü kapatılmak istenen ve hani zaten daha işte politik olarak bir şey üretmiyor ki. Belki de Gezi'nin gücü zaten politik olarak bir parti gene vesaire üretmiyor olması veyahut da gene şablon bir siyasi hareketle ortaya çıkmıyor olması. Çünkü bu sistemde sorun var zaten. Yani, yani, devlet, evet, yapısında bu... Evet, evet, yani Gezi'nin mesela o çok klişe şablon lafın belki de en çok oturduğu yer Gezi olmalı. Yani ezber bozmaksa oydu. Yani iktidarın da bütün muktedirlerinde ve hatta bütün sol kanadında herkesin ezberini aynı anda bozmayı başarabilen çok tuhaf bir ilginç bir olaydı yani. Evet, işte işletilmeyen bir meclis var, bundan bahsediyoruz. Mesela temsili sistem şu an Türkiye'de hakikaten de çalışmıyor. Zaten şoka uğratılmış, bir yandan felç olmuş vaziyette. Bu parti sistemlerinde sorun var, bütün bu işte seçimle ilgili sorunlar var. Bütün bu sorunlar ortadayken sistemin içine girip değiştirmek ye çalışan insanlar da var ama bir yerde olay kilitleniyor. Gezi işte bunun mesajıydı zaten ve hemen onu da aynı format içinde görüp de aynı kalıba döküp de işte bir parti olarak ortaya çıkmasını veyahut da bir siyasi liderlik olarak ortaya çıkmasını beklemek çok yanlış bence ve tamamen ruhunu öldürecek bir şey aslında. Çok idealize edilecek bir şey, bir lider olarak ortaya çıksa bile diyelim ki var, ki bu ortamda bence çıkmasına zaten imkan yok. Bu zaten hani bütün o ruhu insanların bir anlamda küçülerek diyorum çünkü kendi egolarının ötesinde, kendi bireysel, çok bireysel bir hareketli Gezi. Öyle ve bence hala orada Gezi. Geçmiş zamanda konuşmak da bence belki bu anlamda doğru değil. Değil, evet. Ama aynı zamanda çok da kolektif, bütün insanların bireyselliğine rağmen, bireysel özgürlüklerini ortaya koyuyor olmalarına rağmen çok da toplumsal da bir şey, toplulukla ilgili de bir şey. Bu işte zarif dengeleri bir anlamda sağlayabilmesi zaten o doğallığından, kendinden oluşuyor olmasından geliyor. Şimdi tek bir insana bunu mal ediyor olabilmek veyahut da işte bir insanın vücuduna bir anlamda dökmek bu ruhu çok da mantıklı bana gelmiyor. Ve işte mesela Mandela'ya tekrar dönersek orada tabii ki çok farklı bir şey var. Yani çok çekilen acılarla, yıllarla kendini damıtarak gelen bir lider var. Ve işte Mandela'nın mesela hapis öncesi hayatında çok da fazla bir an sivrilen bir lider olmaması, işte çok kısa bir dönem şiddete girişmek adeta zorunda kalıyor ve arkasından da zaten tutuklanıyor. O kendisini şiddete götüren dönemde de hiçbir zaman başarılı bir anlamda şiddeti de teşvik eden de bir insan olmamasıyla öyle sivri bir insan değil. Hapishane yıllarında o edindiği bir anlamda bütün o yaşadığı acılarla iyice eskiden göze batmayan özellikleri daha da belki bir anlamda işlenen bir insan Mandela. O yüzden böyle büyük bir lider diye kendisinden bahsediyoruz. Çünkü zamanı gelip de o büyük güç bir zamanlar elde edemediği bir anlamda belki o büyük liderlik gücü kendisine geldi. Bunu çok iyi kullanabilmiş. Ve o noktada belki de ben son kahramanlardan bir tanesi dedim. Liderlerin de artık dünyada belki devri kapanıyor. İşte kahramanlaştırılan, adeta kusursuz, mükemmel insanlar olarak görülen liderlerin dönemi artık kapanıyor. Çünkü insanlarla ilgili bütün bilgi önümüzde. Az bilgi yok, fazla bilgi var. Bütün insanların hayat detaylarından, her anlarının adeta belgelendiği bir dönemdeyiz. Öyle bir döneme geçmiş durumdayız. Böyle bir durumda, dönemde de artık kusursuz kahramanların oluyor olması biraz zor. Onun için Mandela son kahramanlardan, belki son büyük liderlerden bir devri kapatıyor. O devrin kapanması da Mandela gibi kendine hakim olabilen çok insan, çok lider olmadığı için belki de hayırlı bir şey. Çünkü gücü maalesef yeterince layıkıyla kullanabilen çok az insan var bir kere ele geçirince maalesef. Evet, aynen öyle. Peki, burada herhalde bitirebiliriz. Evet. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet. Epey bir Türkiye Kupası'nı belki birazcık konuşalım. Bence yani biraz herhalde siz sabah bahsettiniz. Günün anlamı üzerinden bir şeyle girelim diyorum ben aslında. Nasıl? Mandela ve spor. Konuşalım çok, biraz. Çok güzel olur. Yani Türkiye Kupası zaten kimsenin kale almadığı, devlet tarafından sübvanse edilen, bütün büyüklerin de eğlendiği bir organizasyonda değiniriz yani. Büyüklerin beceriksizliği üzerinde iki dakika ama Nelson Mandela herhalde sadece 20. yüzyılın değil, hani insanlık tarihini tanıdığı herhalde en büyük özgürlük savaşçılarından biriydi. Ve sporla da çok yakından ilgili. Kendisi eski boksör. Evet doğru. Evet, şimdi ben sabah böyle Amerikan basını taradım falan. Hani gariptir. Yani dünya basını birinci sayfalarına da baktım. Herhalde geç saatlerde mi öyle, ölüm saatinde bilmiyorum. Bir sürü gazetenin birinci sayfasında yok haber. Türkiye saatiyle 10.45 falan gibi bir şey. 22.45. Garip yani, yani bazı Alman ve şey gazetelerinde yok. Birinci sayfa, İngiliz gazetelerinin birinci sayfalarında yok. Belki erken baskılarıdır onlar. Benim gördüklerim yani. Ama mesela Fransız L'Equipe gazetesi müthiş iki sayfa yapmış. Kapaktan sürü manşetten vermiş spor gazetesi olarak. Çünkü onlar kendisiyle tam 1995 Rugby Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası röportaj yapmışlar. Mesela evinde tabii, hani onun da anısı ve anlamıyla. Amerikalılar epey, ESPN epey yer vermiş Mandela anıları. Şu tabii hani boks geçmişi hayli ilginç. En ilginçlerinden biri de Amerikalı boks yayıncısı, gazetecisi Larry Merchant anlatmış. O 2001 yılında bir Lennox Lewis'le Hashim Rahman Güney Afrika'da ünvan maçı yapıyorlar. O maç öncesinde bir aracı gelip diyor ki şeyle konuşmak ister misin Mandela'la? O da diyor hani seve seve müthiş ve işte hani şeyler, röportaj düzeni kuruluyor Mandela'nın Mozambik'teki evinde. O zaman Mozambik'te oturuyor. Herhalde üçüncü karısının da Mozambikli olmasını şeyle son galiba yani başkanlıktan sonraki dönemi o da geçirdi. Ve karşılıklı otururken Mandela birden işte boks anlamını atmaya başlıyor. Hatta sol kroşenin nasıl atılacağını gösteriyor Merchant'a. Bayağı bir boks muhabbeti oluyor. Sonra ilerleyen senelerde de Merchant'a mesajlar yolluyor. İşte şu maçı, şu röportajı çok iyi yaptın. Maçı çok iyi anlattın ve hani boks bilgisini, bu işe ne kadar merak olduğunu konuşturuyor da Merchant şeye çok, yani ilk defa hani böyle bu kadar boksu bilen ve zaten kendisi de boksör olan bir siyasetçiyle karşılaştığını anlatmış. Yani 60 yıllık kariyerinin en önemli anlarından biri olarak nitelendi. İşte Muhammed Ali'yi sormuş orada. Karşılıklı zaten Muhammed Ali'yle de bir, şimdi bakıyorum, bir 2003'e çekilmiş fotoğrafları var. Dublin'de, İrlanda'da. Vesileyi bilmiyorum. Nelson Mandela Muhammed Ali'ye o meşhur sol kroşesini vuruyor böyle şey olarak, poz olarak. Böyle bir şey de var. Tabii yani bütün aslında Güney Afrika sporunun herhalde son 50 yılını şey etkilemiştir. Nelson Mandela birebir etkilemiştir. Yani 64'te işte ölüm cezasından kurtulup ömür boyu hapse mahkum edilip Robben Adası'na gönderilmesi sonrası 1964'te Güney Afrika'nın bütün sportif şeyleri, uluslararası kuruluşlar tarafından sportif faaliyetleri askıya alındı. Yani bunların birincisi Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ydi. Yani 64 olimpiyatlarına Tokyo'ya gidemedi Güney Afrika. Yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin böyle bir boykot uyguladığı çok görülmüş bir şey değildir. Ama 64 olimpiyatlar öncesi. Ve müthiş de etkili oldu hatırladığım kadarıyla değil. Biraz daha takip etmeye de çalıştım. Şöyle, ben şimdi sabah baktım, o unutmuşum mesela. 64'e gidemiyorlar. 68 Meksika olimpiyatlarını davet ediyor tekrar Uluslararası Olimpiyat Komitesi Güney Afrika'yı ve müthiş bir tepki oluyor. 30 kadar Afrika ülkesi biz o zaman gelmeyiz diyorlar. Bunun üzerine daveti geri çekiyor. Evet. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 76'da, onu tabii okuduklarımdan gayet iyi biliyorum, Yeni Zelanda rugby takımı All Blacks Güney Afrikalılarla maç yapmak için Güney Afrika'ya gidiyor ve yine Afrika kıtası özelinde müthiş bir tepki oluyor. Onu da hatırladım şimdi. Yeni Zelanda'nın olimpiyattan atılmasını istiyorlar. Hani şeyi deldiği için, boykotu deldiği için. Bu olmayınca sanıyorum işte 40 hatta daha fazla olabilir. 46 ülke diye hatırlıyorum. 76 Montreal Olimpiyatlarını boykot ediyor Afrika ülkeleri. Ve o yüzden böyle 72'den 76'ya bir katılan ülke sayısında ciddi bir düşüş vardır. Olimpiyata katılan ülke sayısında yani tekrar 100 civarına iner. İşte herhalde 140'lardan 150'lerden ciddi bir düşüşle. Sonra işte Commonwealth yani İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında da boykot uygulanıyor işte 70'ler 80'ler boyunca. Hatta 80'lerin başında Afrikalı sporculara bir boykot uyguluyor Commonwealth Oyunları Birliği ve hani tüm hiçbir müsabakaya almayayım bunları diye. Ve ancak işte 1990'da Mandela cezaevinden tahliye edilince ve sonrasında işte özgürlüğüne kavuşunca ertesi yıl 1991'de Ulusal Olimpiyat Komitesi Güney Afrika'nın Güney Afrika'yı tekrar üye olarak bünyesine katıyor ve 92'de ilk defa yani 1960'tan beri 32 yıl sonra ilk defa olimpiyatlara katıldı Güney Afrika. İki de madalya aldı. Çok da büyük alkış almıştı Güney Afrika kafilesi orada. Ama asıl herhalde o işte özgürlüğün yeniden birliğin coşkusuyla 1995'teki Rugby Dünya Kupası vardır. Herhalde Güney Afrika'nın böyle yeniden doğuşunun simgesi olarak. Çünkü rugby Güney Afrika'da çok önemli spor. Çok da güçlü bir rugby ülkesi. İşte 87 ve 91 Dünya Kupalarına katılmıyorlar. Katılamıyorlar. 95'te ev sahibi. Favorilerden biri ama hani favori olmak başka, şampiyon olmak başka. Final maçında Avustralya ile oynayacaklar. Maç öncesi soyunma odasına Nelson Mandela geliyor. Ve müthiş gergin takımı sakinleştirici bir konuşma yapıyor. Siz önce kazandığınız maçların şeyini düşünün diyor. O maçları nasıl kazandığınızı. Sakin olun işte yapabileceğinizi biz biliyoruz diye müthiş güven verici bir konuşma yapıyor soyunma odasında. Bu arada takım da gruplardaki, Dünya Kupası gruplarındaki ilk galibiyetten sonra Mandela'nın yıllarca mahkum bulunduğu Robben Island'da bir ziyarette, cezaevine bir ziyarette bulunuyor yani anma vesilesiyle. Demek ki finalden herhalde 5-6 hafta önce. Yani böyle bir takımla Mandela arasında karşılıklı bir gidiş geliş var. Sonun alışveriş var ve sonunda Avustralya'ya inip dünya şampiyonu oluyor. Güney Afrika. Mandela kupayı takımın beyaz kaptanı Pienaar'a veriyor. Tabii kaptanla Mandela arasında da şey bir ilişki var yani karşılıklı bir sempati ilişkisi var ama bu arada Pienaar'ın ailesi son derece muhafazakar yani evde siyasi konular konuşulamazdı bile demiş. Onu da bu sabah okudum. Hani bazı konuları ben evde açamazdım. Mümkün değildi diyor hani herhalde. Annesi babası apartheidci yani. Evet herhalde öyle anlıyorum. Yani onu kelime olarak öyle söylememiş ama hani bu anlaşılıyor söylediklerinden. 95 öyle bitti ve işte filmi yapıldı meşhur Invictus. Morgan Freeman Mandela'yı canlandırmıştı orada. Ertesi yıl yani 1996'nın başında bu sefer futbolda Afrika şampiyonasını ev sahibi yaptı Güney Afrika ve orada da şampiyon oldu. Böyle bir o tam bir yükseliş yani. Sonra tabii Güney Afrika örneğin futbolda beklenen yükselişi pek çok gerçekleştiremedi. Yani onlar için herhalde en büyük gurur kaynağı 2010'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktı ve orada Mandela artık devlet başkanlığını bırakmasının üzerinden herhalde 4-5 yıl geçtikten sonra hala şeyin içindeydi. Yani adaylık sürecinde bir destekçi olarak kampanyanın içindeydi. Hatta Zürih'teki oylamaya da devlet başkanı Mbeki ile birlikte gitmişti o da 2003'te. Ve Güney Afrika şeyi kazandı. Oyunları düzenleme hakkını kazandı. 2010'da düzenledi de. Afrika'daki ilk, Afrika'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'ydı. futboldaki yani sosyal etkilerini bir kenara bırakıyorum. Onun organizasyon olarak büyük bir sıkıntı olmadığını hatırlıyoruz. Üstelik dünya futbolu literatürüne Vuvuzela'yı kattılar. Evet. Bu süreçte. Kendileri çok başarılı olamadı. İlk turda elendi Güney Afrika. O hani demin söylediğim gibi yani futbolda beklenen yükselişi çok gerçekleştirilemez. Rugby'de hala çok önemli bir güç. Güney Afrika karma takımlarla. Yani sadece beyazlar oynamıyor orada. Her ırktan, renkten oyuncu var. Şeyin içinde. Yüzmede dönem dönem çok önemli başarılar elde ettiklerini biliyoruz 2000'li yıllar boyunca. Ama Mandela'nın hani boksör olma ve boksu bilme dışında diğer sporları da yakından takip ettiği hani bu süreçte belli oluyor. Evet, biraz önce anlattığın rugby hikayesinde de bayağı neredeyse tayin edici demeyeyim ama önemli bir rolü olduğu da ortaya çıkıyor şampiyonlukta gelip. Bir moral coach gibi davranmış yani. Evet, yani maç öncesi bir de şimdi her zaman tabii Mandela'nın Güney Afrika'da herhalde çok önemli bir olarak katılınacak ama yani 95'teki havayı düşünün bir de yani o işte devlet başkanı seçildi herhalde. 3 yıl 92'de seçildi galiba. Yani işte 3 yıl olmuş. Hani bütün etkisiyle ülkede varlığını sürdürüyor. Yani orada tabii yaptığı konuşma vesaire çok daha şey etkili olmuştur. Ve şey hani herhalde o oyuncular da o konuşmayı unutmamışlardı. Bu arada şey çok komik. O Dünya Kupası finalinden sonra tarihi de var. 26 Haziran 1995'te Johannesburg'un bir lüks semtlerinden birinde Houghton diye. Orada Mandela'nın evi var ve şey L'Équipe gazetesi röportaj yapmaya gidiyorlar. İşte 15 tane güvenlik görevlisi var bahçede tüfekli vesaire ama Mandela gelmiyor ve gazetecileri de unutuyorlar. Bir ufak çocuk geliyor 6 yaşlarında. Onunla futbol maçı yapıyorlar. Top oynuyorlar. Gazeteciler. Öyle mi? L'Équipe'nin iki gazetecisi. Çünkü şeyler yani o evdeki görevliler vesaire unutmuş şeyleri. Hani gazeteci var burada. Bir de Fransız Büyükelçiliğinden de ya da konsolosluğundan da bir görevli var. Son yarım saat sonra gelmiş hakikaten Mandela. İşte kendi koltuğunu kendi yerleştirmiş. Çok da herhalde şey unutulmaz bir sohbet olmuş Fransız gazeteciler için. Evet. Dünyanın çeşitli yerlerinden de çok büyük bir yankı geliyor, tahmin edilenin de ötesinde bir şey var zaten Mandela'nın ölümü üzerine. Yani çarşaf çarşaf işte Obama'dan uzun açıklamalar falan geliyor yani. Evet, yani herhalde yani modern dönemde böyle bir lider bulmak da çok, şimdi şeyden atmayayım, ben atmayayım. Hani bulmak biraz zor diyecektim evet, ama şimdi yani zaten kıyaslamıyorum da. Biraz önce sizin öneyle de konuştuğumuz şey oydu. Yani Türkiye yani artık bu tarz bir liderin olmaması da belki iyi. Çünkü yani olacak gibi değil. Kötü örnek oluyorlar ondan sonra. Evet yani çünkü ülkesi dışında da hani müthiş bir etkisi var. Sadece orasını ve hani tabii çektiği eziyeti hesaba katmıyorum. Güney Afrika'nın en korkunç cezaevinde değil mi? Geçirdiği yıllar herhalde. Evet. Öte yandan da mesela şeye de esin kaynağı olması açısından ilginç. Çağın en önemli tehdidi olarak bütün canlılar alemine işte bu küresel iklim değişikliği, küresel ısınma filan. Burada da enerji şirketlerinin kar amacıyla bütün bu kötü, en kirli fosil yakıtlarda ısrar etmesine karşı da işte üniversitelerde bu divestment denilen, başta üniversitelerde bazı eyaletlerde filan yatırımını çek kampanyasına da esin kaynağı olan gene Güney Afrika'ya uygulanan ve çok başarılı sonuç veren biraz önce konuştuğumuz senin anlattığın bu boykot kampanyasının devam ettirilmesi esin olan oydu. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına karşı da aynı şekilde bir kültürel ve şey boykotu da oradan esinli Güney Afrika'ya yapılan. Dolayısıyla çok büyük çaplı bir esin kaynağı hem kendisi kişi olarak hem de onunla ilgili olaylarda etkili olmaya devam edecek uzun bir süre herhalde. Muhtemelen, muhtemelen evet. Ben öyle biraz sporla ilgili kısmına değineyim dedim böyle bir günde. Evet, çok iyi ettin. Ayrıca ben de şimdi tamamen haklı o senin uyarın üzerine vazgeçtim. Yani bitirirken şimdi Türkiye Kupası evet, bu kadar bir güzel bir sohbeti uğraşmayalım. Yani hatta şeye bile girmeyelim. Atatürk ödülü vermek gibi Türkiye'nin de hiç de uygun olmayan bir davranışına. Ve bitirirken de şey yapalım diyorum. Mandela ile ilgili bir şarkımız var. Onu çalalım ve bitirelim diye şey yapıyorduk. Elimizde yok mu? Elimizde var. Birazdan aynı şekilde hazır olacak. Peki. Yani var mı iki dakikamız? Var var. Evet, ha, tamam. Var. Yani kupayı tamamen boş geçelim. Aslında ben bugün yine başka bir konuyu konuşacaktım. İngiliz kule atlamacı Tom Daley'nin bu haftaki açmak açıklaması mutlaka görmüşsünüzdür. Kendi YouTube'dan açıklama yaptı hafta başında ve bir 19 yaşındaki olimpik sporcu bir erkekle beraber olduğunu açıkladı. Ha, evet, evet, o da yani. Çok çarpıcı bir şeydi aslında. Yani sporda eşcinsellik hala özellikle erkek sporcular açısından hele bazı dallarda büyük tabu. Yani aktif sporculuk hayatlarında birçok sporcu belli ki örtbas ediyorlar, yani sümen altı ediyorlar, saklıyorlar ve hani psikolojik açıdan zor bir durum. Tom Daley röportajlarda yanlış alıntı yapılması tehlikesine karşın kendi YouTube'a 5 dakikalık bir video koydu. Sempatik bir video. Evet, Nisan'dan beri bir erkekle beraberim. Daha mutlu olamazdım. Zor dönemler geçirdim. İşte babam kanserden öldü. Olimpiyatlar, okulumu bitirdim, liseyi bitirdim. Hepsini saydı ve şu an hani evet, yani kızlarla da hani bir şeyim var, bir ilgim var ama yani şu an bir erkekle beraberim, çok mutluyum. Böyle bir açıklama yaptı. Yani İngiltere tabii büyük yankı buldu, orada hemen birinci sayfalara çıktı. Yani Tom Daley bir tabii futbolcu değil, böyle ülkenin yani bir Wayne Rooney değil hani şöhret olarak, ama bir önceki olimpiyattan 2008'den başlayarak genç yaşta olimpik sporcu olması vesilesiyle çok sık haberlere konu olmuş bir isim. Bu yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Marina Hayt güzel bir eleştiri yazdı şeyde, Guardian'da. Yani aslında ne kadar şey iyi bir örnek olabileceğine dair bunu. Ama futbol gibi bir alanda, hele bir takım sporunda büyük tabu, yani bütün tabi erkek takım sporlarında şey hani bu hani bir zayıflık göstergesi çünkü şeyde, oradaki o maço dünyada, değil mi? Yani şeyi bile öyle, hani bir psikiyatrik yardım almak bile, değil mi? Yani bir onunla ilgili de bir, çünkü bu son haftalarda çıkan bir araştırma vardı. Yani bir şeye gittiği zaman futbolcu, işte psikolojik, psikiyatrik yardım aldığı zaman, Türkiye'den bahsetmiyorum, yani Avrupa'dan bahsediyorum, yani karı mısın ya falan. Yani direkt şey buymuş soyunma odasında, hani tepki, zayıflık. Evet. Yani şey onun daha da öyle görülür. Çocuk aman falan hani. Evet, çocuğun yani açıklamaları büyük, iyi bir cesaret örneği. Evet. Olumlu bir örnek, evet, doğrusu. Evet, yani Marina Hayt yazmıştı. Yani şey bile bu müthiş modern gözüken, ekonomik açıdan en özgürlükçü gözüken futbol alanını mesela siyasetten bile geri demiş bu konuda. Evet, çok. Ki yani Avrupa'da örneklerini görüyoruz, değil mi? Belçika'da mı şu an başbakan? Değil mi? Yanlış mı? Ben yanlış mı? Lüksemburg. Lüksemburg'un sözünü etmemiştik. Evet. Bu vesileyle o da oldu. Bugün yeni başbakan değil mi? Eşcinsel bir erkek. Avrupa'nın iki büyük önemli kentinin belediye başkanları, Paris'in belediye başkanı eşcinseldi, şimdi bırakacak 2014'te. Berlin'inki de galiba, değil mi, öyleydi? Yani bahsediyor yani siyaset bile daha önde diyor futboldan. Futbol o kadar geri ki bu alanda. Evet. Ve şey muhafazakar, böyle muhafazakar da diyeyim, daha da yani şey bir söz söylemiş. Evet. Hakikaten öyle ama işte Lüksemburg'da da Xavier Bettel yemin ederek görevine başlamış ilk eşcinsel başbakanı. Hele Türkiye'deki tepkileri düşünün bunun, yani böyle birisi çıkıp söylediğini değil, yani ima olduğunda bile hiçbir konuda birlik olmayan futbol camiası Türkiye'de birden birlik olur mesela. balet Tansal Türk. Yani ima bile değil, böyle bir şey demiş, böyle bir sözünü bile unuttum yani, kaç 10 küsur sene olmuştu. O zaman Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Turgay Şener çıkıp, yani futbolcular işsiz kalır, paralarını alamaz, kimsenin sesi çıkmaz. Birden o böyle şey oldu, demekler verdi. Futbolu yoktur. Olmaz. Aslan gibi kükremişti. Erkekler ya. Futbolcular sürünür işte, şey mahkemelere düşüyor parasızlıkta. O zaman hiçbir şey yok tabii. Neyse. Peki, bitiriyoruz o zaman. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Biz de Groundation'dan Freedom Taking Over adlı parçayı dinleyeceğiz. Harika. İyi yayınlar. Teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Evet, biraz önce Alp Ulagay'la da konuştuğumuz gibi Groundation'dan Freedom Taking Over, yani özgürlük devralıyor, galibe çalıyor adlı şarkıyı dinliyoruz. Mandela'ya da bir günaydın diyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Gonna start this revolution. Açık Gazete.